Vidu, Chafush, Puradashu, Vetcha, Vetcha. În multe feluri și în multe chipuri a grăit Dumnezeu oamenilor, iar în cele din urmă, prin însuși Fiul, a grăit, după cum spune Apostolul Pavel către evrei. Atunci când vrei ca să înveți pe cineva și când din toată ființa ta vrei să-i explici, îi pui în multe fațete ceea ce vrei de la el, în multe cuvinte, în multe gesturi, în multe sentimente, ca în cele din urmă să înțeleagă, să te înțeleagă ceea ce vrei de la el. Ca atare Dumnezeu de-a lungul mileniilor a grăit, după cum a spus mustrând apostolul evreilor, în multe feluri și în multe chipuri ceea ce avea să se întâmple. Și ceea ce avea să se întâmple la plinirea vremurilor, după cum a spus prorocii, nu era ceva întristător, ci era acea frumoasă întâmplare, acea mângâiere dumnezeiască de care ducea lipsă omenirea, pe care a pierdut-o, venirea lui Mesia și împlinirea timpurilor când se deschidea din nou împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, l-am văzut pe Mântuitorul născut prunc, ca orice om de altfel, în peștera Vitleemului. I-am văzut toate osanalele date de către oameni și ce oameni Mântuitorului nou venit pe pământ ca să ne mântuiască. Am văzut cum cerul și-a adus și el contribuția după putere, mărturisind că acesta este ziditorul. Regnul animalelor, atâta de lipsite de cunoștință și de înțelepciune, și-au trimis ca magi pe acel asin și un bou, mărturisind că acesta este ziditorul lor. Pământul și-a adus ca mărturie și ofrandă, ca o jertfă, ca un briliant, peștera de care avea nevoie Hristos să se nască. Deci din aproape în aproape găsim, iubiți credincioși, că toată zidirea lui Dumnezeu l-a cunoscut pe Cel ce a zidit-o, pe Dumnezeul Său, și singurii care nu au vrut ca să-L recunoască că El este ziditorul au fost cei plini docți de carte, saducheii, fariseii, rabinii, care ulterior au momit și poporul și l-au dus în marea versiune față de cel nou născut. Apoi i-am văzut pe Irod și pe toți acoliții lui cum alergau besmetici cu ochii injectați de ură, ca niște fiare sălbatice setoase de sânge, întrecând orice graniță umană, ucigând mișelește 14.000 de prunci. Din acel progrom, din acel sacrificiu, am putea să spunem, a scăpat Sfântul Ioan Botezătorul, alergând mama sa cu el în brațe și prin pronie dumnezeiască spintecându-se o stâncă, nu a putut să-l prindă ostașul care îl lega după el. Din momentul acela, Ioan Botezătorul s-a numit un fiu al pustiei 6 luni având. A trăit câțiva ani cu mama lui în pustiul Iordanului și apoi a priceput și a suferit cumpliția pustiului, a orfanului, un copil care nu avea altă nădejde decât în cel ce l-a zidit. Iubiți credincioși, pentru aceasta și Sfântul Ioan Botezătorul este pictat adesea în chip de om, cu o haină din păr de cămilă, într-un chip smerit, cu părul vâlvoi, cu o privire parcă de ură asupra celor care sunt îngânfați, oameni care nu recunosc pe Dumnezeu și cu un chip atât de blând, dincolo de această ură, pentru cei ce îl recunosc pe ziditorul lor. Și totodată, purtând niște aripi, el a fost unul dintre cei mai sfinți oameni care s-au născut pe pământ. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a ales ca să fie cel ce îl va boteza pe Iisus Hristos. Vestea faptelor lui, a cuvintelor lui, a ostenelilor veții lui s-au dus până în sinagogile iudaice și pe undeva i-au umilit pe cei plini de atâta carte. Cefele lor grase și burțile înainte erau smerite când îl vedeau pe acest apostol, pe acest proroc, pe acest bărbat al pustiei. Până și Irod se cucerea de vestea faptelor lui frumoase. Atunci când Dumnezeu a găsit de cuvință că s-a împlinit vremea, Iisus Hristos, având vârsta de 30 de ani, avea ca să meargă la pârâul Iordanului și acolo să fie botezat de către acest mare fiu al pustiei de Ioan, supranumit Botezătorul. Dar până la acest eveniment, care se va întâmpla mâine, 6 ianuarie, Ioan Botezătorul boteza pe toți cei care veneau la el și asculta cuvintele cu mare dăruire și cu mare sete, cuvintele împărăției lui Dumnezeu. Până și acest bărbat, ultimul proroc, a fost prorocit de către prorocii lui Dumnezeu. Astfel prorocul Isaia avea să spună: iată, trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, glasul pustiului, glasul celui ce strigă în pustiu, gătiți calea Domnului, îndreptați cele strâmbe și neteziți cele colțuroase. Acestea știindu-le saducheii, fariseii, tâlcuitorii scripturilor, și-au dat seama oarecum că acesta este glasul de mult prorocit, că Ioan Botezătorul striga mereu din pustiul Iordanului și acel strigăt era împodobit și cu faptele lui, și pentru aceasta tuna și fulgera în ființele Ierusalimului de atunci, a oamenilor de atunci. Deci acesta era glasul care striga ca oamenii să netezească calea lui Hristos, viețile lor strâmbe, murdare, pline de mociri la păcatului să fie spălate, cele colțuroase ale minții trebuiau netezite că vine Domnul. Iată cum spunea Sfântul proroc David: iată, vine Domnul de care s-a cutremurat pământul, de fața Domnului cel ce vine să judece lumea. Așa cum întotdeauna ați văzut și dumneavoastră în viețile dumneavoastră, când aștepți pe cineva de mare vază, cauți ca să fie toate dereticate cât mai frumos posibil, ca acelea te cântă pe tine, te pune într-o stofă frumoasă, într-o notă plăcută față de cel pe care îl primești. Deci așa și Dumnezeu și-a trimis pe prorocii lui, semănați de-a lungul mileniilor, după scop și după oamenii de atunci, pregătind calea Domnului, și toți în aceeași conglăsuire spuneau că vine Mesia, vine cel mult așteptat care va scoate pe om din mocirla idolatriei. Atunci când veneau iudeii să-i asculte cu patos cuvântul împărăției lui Dumnezeu al lui Ioan Botezătorul la râul Iordanului, ei se și botezau, fiindcă Ioan Botezătorul, insuflat de Duhul Sfânt, botezau pe iudei punându-i până la gât în Iordan și atunci își mărturiseau toate păcatele lor. Dar el, fiindcă era un bărbat desăvârșit în fapte, și Dumnezeu i-a dat dar să privească ca într-o carte în interiorul omului. Și după ce își mărturisea păcatele, îl scufunda în apa Iordanului. Dar așa cum prorocii și toate minunile care s-au făcut au explicat absolut totul în pilde și în chip tainic despre cele ce aveau să fie, așa și Ioan Botezătorul avea ca să practice botezul viitor din Noul Testament, din Noul Israel și totodată darul mărturisirii, fără de care am putea să spunem că nu este spălare de păcat și nu este mântuire. S-a ales Iordanul fiindcă acesta a fost și prorocit de prorocul David. Ce ți este ție, Iordane, că te-ai întors înapoi, munți ca să ați săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor? Dar din ce cauză acest lucru? De fața Domnului, acela ce a făcut pământul. Deci toată zidirea neînsuflețită l-a cunoscut pe ziditorul său, exprimându-și această cunoaștere prin glasul lor. Așa și Iordanul avea să fie primit de Ioan Botezătorul ca apa unde să se boteze iudeii care acceptau acea propovăduire a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci când veneau iudeii, saducheii, fariseii, rabinii, auzind de vestea lui Ioan ceea ce face el acolo că botează, au venit și ei la Iordan. Dar fiindcă Sfântul Ioan Botezătorul avea acest dar de a cunoaște pe om în interiorul lui, în ființa lui, în ceea ce gândește, că una explică fața și alta mintea, i-a lovit acasă la ei cu aceste cuvinte: pui de năpârcă, la ce ați venit, ce să vedeți? Iată un om îmbrăcat în haină de cămilă, trestie bătută de vânt, ați văzut barda la rădăcina pomului și pentru aceasta ați venit. Acestea fiind zise, aș vrea ca să le tâlcuiesc, ca să vedeți câți pui de năpârcă sunt în veacul acesta. De ce nu i-a numit pui de șarpe, pui de leu, pui de vacă sau cine știe în ce nume să-i numească? Privindu-i în mintea lor și în vicleșugul lor, acești nenorociți veneau ca să iscodească tainele botezului lui Ioan la pârâul Iordanului, că nu le convenea acestora ceea ce se întâmpla la Iordan, că oamenii de rând, care erau ca niște copii nevinovați în ființele lor, căutau pe un Dumnezeu adevărat, erau împâxiți de acea filozofia a Dumnezeului sinagogii. Prin acest cuvânt care îl spun, nu declasez sinagoga, ci ea așa are sfințenia ei, că sinagoga este mama acestei sinagogi, a bisericii în care noi ne închinăm. Că și biserica creștină este ca o sinagogă, fiica ei fiind aceea care a pus la moartea Mântuitorului. Deci, iubiți credincioși, nu sinagoga era spurcată, ci ceea ce se propovăduia în sinagogă. Că pereții bisericii nu propovăduiesc, dar în biserică este cel ce propovăduiește. Și acela, dacă seamănă sămânță spurcată în loc de grâu, să semene neghină, logic este că acel om este murdar. După cum s-a umplut pământul de astăzi de așa propovăduitor. Deci, cunoscându-i Sfântul Ioan Botezătorul în ceea ce gândesc și în vicleșugul lor, le spune pui de năpârcă. Năpârca este o viețuitoare a pământului din regnul reptilelor, care nu se naște în chip firesc, ci mănâncă pântecele mamei și o omoară. De ce îi numește în felul acesta pe acești nenorociți? Fiindcă omul în perversitatea lui mentală, în lașitatea lui, se folosește de cenușa celor adormiți, acoperindu-și murdăria care au făcut-o cândva, sângele care l-a vărsat. Că iudeilor le plăcea ca să se laude în părinții lor, Avram, Iacov și Isaac, și toată descendența lui Hristos. Că poporului iudeu i s-a revelat aceste minuni, pe care Dumnezeu le-a făcut în chip prorocesc ceea ce se va întâmpla pentru mântuirea omului. Și pentru aceasta ei veneau cu un fel de vicleșug, cum nici diavolul poate nu-l aveau, cu un zâmbet schițat pe față, dar în inimă blestemau, cum spunea prorocul David. Că una este fața și buzele și cuvântul care îl rostești miros, și alta este o travă care zace ție în inimă și sabia și pumnalul care îl ții nevăzut de viitoarea victimă îl ții în mână. Așa erau acești oameni, venind la Ioan Botezătorul, chipurile să se boteze și ei veneau cu vicleșug de aspidă, de cobră, de viperă. Și în felul acesta îi numește pui de năpârcă din cauza că ei, părinții lor, l-au omorât pe Hristos. I-au omorât pe proroci, iar aceștia aveau să-L omoare pe Hristos. Nicăieri nu găsim în toată Scriptura o numire atâta de declasatoare și la obiect. Numai faptul că i-a numit pui de năpârcă, vedem genealogia faptelor lor. Năpârcă a dat viață, dar cum prin moartea ei? Deci nu în chip firesc. Voi, saduchei, farisei și rabini, ați venit la Iordan ca să vedeți cuvintele împărăției lui Dumnezeu și să le lăudați în ele, nu să le faceți. Lăudați-vă în părinții voștri pe care tot voi i-ați omorât cândva. Deci sângele nedrept al prorocilor care l-au vărsat părinții acestor stăpânitori ai sinagogii avea să culmineze cu sângele lui Hristos. Deci aceia erau părinții acestor criminali. Cum iarăși a prorocit prorocul David, săturatul sau de fii și-au lăsat rămășiță pruncilor lor. Deci părinții lor erau plini de sânge nevinovat al prorocilor, s-au săturat până la refuz de așa sânge și obscenități și-au lăsat rămășiță pruncilor lor. Vedeți dumneavoastră, dacă ne coborâm în entitatea noastră, lăsăm cercul larg al celor dogmatice și venim în casa noastră, Ce să înveți un copil de la tine dintr-o casă stricată, fără numai că el va învăța murdăriile tale și piciorul, piatra unde el va pune piciorul deja este destul de avansat într-o viață răufamată. El pleacă din casa ta destul de cult în păcate și în mocirla, în tăvălirea acestei mociri la păcatelor.